NPO Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 4 juni. Casper Meijer met het NOS-journaal. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de pleegouders van het mishandelde meisje van 10 uit Vlaardingen in december nog liefdevol en zorgzaam genoemd, ondanks twijfels over hun geschiktheid. Dat blijkt uit een rechtszaak die toen diende en waar de Telegraaf over schrijft. De raad adviseerde dat het meisje bij de pleegouders bleef wonen omdat ze daar fijn zou hebben en haar gedrag zich goed zou ontwikkelen. De pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Frankrijk verdenkt Rusland van het neerzetten van doodskisten bij de Eiffeltoren. 3 mannen uit Bulgarije, Duitsland en Oekraïne zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht 5 lege kisten te hebben geplaatst, met daarop opschriften als Franse soldaten uit Oekraïne. Volgens Franse inlichtingendiensten werden ze aangestuurd door Rusland. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat nog eens 4 gijzelaars die in de Gazastrook werden vastgehouden door Hamas zijn overleden. Het zijn 3 mannen van boven de 80 jaar. Het 4e slachtoffer is een jongere man. Er zouden nu nog ongeveer 130 mensen door Hamas worden vastgehouden in de Gazastrook. Onduidelijk is hoeveel van hen nog in leven zijn. Als de Kamer een motie aanneemt om een besluit over de aankoop van nieuwe onderzeeboten uit te stellen, dan zal demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie die niet uitvoeren. Dat zei hij tijdens het Kamerdebat over het plan van het kabinet om bij het Franse staatsbedrijf Naval voor 4 tot 6 miljard euro aan duikboten te bestellen. Van der Maat vindt dat de aankoop niet uitgesteld mag worden. Het weer vannacht bewolkt met af en toe wat lichte regen. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt met vooral in de noordelijke helft soms regen. In de namiddag en avond trekken er forse buien over het land. Voor de buien uit kan het nog 18 tot 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mensen willen het liefst een verhaal met een begin en een einde, en een midden en een einde, vriendin. Als het kan, geef ze dan die volgorde. Dit zijn de woorden van een van de personages uit de roman van mijn gast van vannacht. Een roman met een begin, een midden en een einde. Daan Borrel zit naast me. Mijn gast is schrijver, journalist en podcastmaker. Eentje die zich heeft verdiept in onderwerpen als seksualiteit, sensualiteit en intimiteit. Ze schreef boeken als Soms is liefde dit en Jaar van het nieuwe verhaal. Ze maakte de podcastreeks Met z'n allen achter de kinderwagen en haar stukken zijn te lezen in bijvoorbeeld NRC en bij De Correspondent. En nu is er haar eerste roman, De Dragers. Een boek waarin mijn gast onderzoekt wat dragen betekent. Dragen in de vorm van kinderen dragen, van moeders zijn, maar net zo goed hoe het leven te dragen. Een roman met een begin, een midden en een einde is het. Wat de mensen het liefste willen, vriendin. Maar de woorden van mijn gast van vannacht mogen wat mij betreft in elke volgorde binnenkomen. Daan Borrel is geboren in Rotterdam in 1990. Welkom. Dankjewel. Heb jij een rijbewijs? Zeker. Dat dacht ik wel. Wat dan? Oh. Ja, er is een van de personages in jouw boek is rijschoolhouders. Hij geeft rijles. Je bent wel de eerste die ik tegenkom die daar een zekere schoonheid in ziet. Mm. Ik vond het ook heel leuk toen ik dat had bedacht. Om daarna zelf te rijden. Ik ben niet een extreem goede rijder eigenlijk. Maar hierdoor kon ik me er wel een soort van inbeelden dat je er heel goed in bent en ook echt zo plezier erin hebt. Ja, want je schrijft als iemand voor het eerst die sleutel omdraait, je ziet dat het ze een kick geeft. Of nee, het is de handeling daarna, als ze voor het eerst die koppeling laten opkomen en een klein beetje gas geven, niet te hard met je voet, laat je linkervoet langzaam opkomen. Je doet het eigenlijk tegelijkertijd. Dit is alles. Die blik in hun ogen, dat ze controle hebben, die hersenen die een nieuwe link leggen. In die ene minuut zie ik ze in hun stoel groeien en dat is alles voor mij. Mm. Het is gewoon bijna poëzie. Maar ik vind het heel mooi dat zij, dit is het personage Senna. Voor haar betekent het gewoon heel veel om dingen voor anderen te dragen of te helpen eigenlijk. Want ze helpt ze natuurlijk autorijden. En ze vindt daar eigenlijk ook een hele grote betekenis in. Dus, en ze geeft mensen ook zelfstandigheid. Ja, vooral vrouwen. Ja, ja. Het is je eerste keer fictie. Ja. Oh, je zucht helemaal. Nee, ja, ik ben heel blij. Ja, was je eraan toe? Ik was er heel erg aan toe. Ik had echt heel veel zin. Ik heb die andere twee boeken met liefde geschreven. Maar ik had echt heel veel zin eigenlijk om andere mensen goed te leren kennen. En dat lukte met fictie. Of tenminste, dat dacht ik dat dat kan met fictie. En dat is ook echt gelukt. Ja, want in je non-fictie schrijf je heel veel over jezelf. Ja, dus je gebruikt dan heel... Nou ja, kijk, weet je wat wel is? Mensen denken dan altijd van, oh, ik ken jou nu heel goed. En het zijn natuurlijk ook het zijn intieme onderwerpen over seksualiteit, intimiteit. Maar alsnog voelt het voor mij ook wel ergens een beetje als fictie. Je bent natuurlijk wel, je gebruikt dingen uit je eigen leven en dan maak je er alsnog een verhaal van. Precies, ja. Maar ik vond wel met dit boek, ik had dus afgelopen week mijn boekpresentatie en toen was ik mijn speech aan het schrijven en toen was ik er zo geëmotioneerd door dat ik in één keer voelde van, oh, ik heb de afgelopen 3 jaar echt met 4 lijven eigenlijk geleefd. Die van mezelf en dan die van hun, daar ook bij. En nu is het... Ja, voelde dat zo? Ja, nu ik zo het afsloot, voelde ik echt zo van, oh ja, dat is nu... Wat jammer dat dat nu afgelopen is en dat ze toch niet... Ik bedoel, in het begin denk je echt van, met wie heb ik te maken en waarom ben ik ooit fictie gaan doen, want ik kan alles kiezen. Maar op een gegeven moment vervalt, ja, het is een beetje dat cliché, hè, dat het echt mensen voor je worden. Maar dat voel ik nu juist wel heel erg, ja. Dus dan is het nu ook een soort afscheid. Ja, en dat voelde ik dus vorige week in één keer zo van, oh ja, ik kan ze helemaal niet meer over 2 weken of over 2 jaar vragen van, hoe gaat het nou eigenlijk met jullie? Zullen we even kijken naar die 3 lijven, zoals jij het zegt? Want we hebben Maria, zij is advocaat. Ja. Ja. En wat kan je nog meer over haar vertellen? Je hebt sowieso, we gaan mee in 3 tijden. Dus Maria leeft in 1996, of we zien haar in 1996. En we hebben Senna, die leeft in het nu eigenlijk, 2324. En Vita in de toekomst, in 2035. En dat was omdat ik heel graag wilde eigenlijk een experiment met de tijd doen. Dus ik wilde heel graag onderzoeken of de toekomst ons evenveel kan beïnvloeden als het verleden en het heden. Maar dat komen we misschien zo op terug. Dus die 3 personages, inderdaad Maria, zij is advocaat en ze is eigenlijk, als we bij haar komen, is ze net een paar maanden geleden bevallen en ze gaat weer aan het werk als advocaat. En ze krijgt aan het begin een zaak van een familie die een gynaecoloog aanklaagt, want hun dochter is overleden tijdens haar bevalling, tijdens haar baring. En nog belangrijk om te vermelden is dat dat een Marokkaanse vrouw was. Dus die familie zegt dat dat om racistische redenen is gebeurd. En zij, Maria, gaat eigenlijk die familie... probeert ze te helpen in die tuchtzaak. Maar het gaat natuurlijk ook over hoe ver kan je iemand helpen, of hoe ver kan je iets voor een ander dragen als dat hele systeem eromheen daar niet voor bedoeld is. En ook kan zij het überhaupt begrijpen wat er gebeurd is. En ze is tegelijkertijd ook nog best wel hormonaal. Dus dat wilde ik ook wel heel graag in dit boek. En ik denk, dat realiseerde ik me eigenlijk ook pas vorige week, dat Maria eigenlijk best wel op mij lijkt. Dat ik op Maria lijk in de zin van dat ze dus een beetje dader en slachtoffer in één is. Dus onderdrukker en onderdrukte. Dus ze merkte in haar werk bijvoorbeeld, heeft ze best wel last van seksisme. En ze is eigenlijk de enige vrouw ook op haar advocatenbureau. Ja, ze heeft de heilige overtuiging dat als je maar hard genoeg werkt, je moet gewoon hard werken. Dat is emancipatie. Werken. Ja, net doen of je een man bent. Ja. En dat... dat kreeg ik ook mee van vrouwen die nu eind 50, begin 60 zijn. Dat ook echt, dat ze dat dachten in de jaren 90. Van, nou, die emancipatie is er wel, hoe vanzelf een feminisme te noemen. En dat dat daarna toch weer helemaal is gebleken. Niet zo blij te zijn. Ja, dus dat is eigenlijk Maria. En dan ja. Hebben we Senna. Ja, zij is van de rijschool. En zij is, we beginnen met haar bevalling eigenlijk. Je stapt er direct in. Ze heeft een hele vervelende bevalling. We volgen eigenlijk alle personages over ongeveer een tijdspanne van 9 maanden. Dus we komen elk ongeveer om de 3 maanden bij ze terug. Je stelt te denken, moet ik niet alles verklappen? Want als je al weet wie Senna is, dat wil je eigenlijk... Hoeft ook niet. Nee. Maar ik vind haar... Ja, ik heb van haar wel heel erg genoten. Maar misschien belangrijk om over haar te vertellen is dat zij met haar bevalling komt eigenlijk haar hele jeugd heel erg terug. En gaat het bij haar heel erg over hoe draag je eigenlijk het verleden of hoe draag je iets voor je moeder bijvoorbeeld. Dus meer over het intergenerationele. Ja. En dan is er Vita. En die leest sinds 2035. En zij is eigenlijk de meest nuchtere en misschien ook wel de meest opgewekte. Meest feministisch ook. En zij zit eigenlijk bij een community. Womps for All heet dat. En dat zijn allemaal mensen met baarmoeders die kinderen dragen voor mensen die niet zelf kinderen kunnen krijgen. En zij doet dat voor een homostel die ze heeft ontmoet. Twee mannen. Met eigenlijk het hele ideaal achter die Wombs for All is dat ze meer intimiteit willen creëren in de samenleving. Dus een beetje weg van het kerngezin. Omdat zij geloven dat het kerngezin die intimiteit in de weg staat. Ja, dat heb je heel goed samengevat. Ja. Ja, dan hebben ze natuurlijk allemaal iets met elkaar te maken. Maar dat voert misschien te ver om dat allemaal te gaan uitleggen. Senna is Marokkaanse. Mm-hmm. Marokkaans-Nederlands, ja. Ja, jij niet. Nee. Hoe was het om dat te schrijven? Nou, daar heb ik echt heel lang over getwijfeld. Ik wilde heel graag... Ik wilde iets met dat intergenerationele doen. En ik wilde iets met de cijfers die slechter zijn voor vrouwen van kleur. Als je het hebt over ziekte en dood. Bij overlijden bij de baring en zwangerschap. Dus daar wilde ik heel graag iets mee. Dus ik op een gegeven moment dacht ik van... Oh, kan ik niet dan een Marokkaans-Nederlands personage doen? Maar ja, dan voel je wel natuurlijk van, kan dat überhaupt? Dus daar heb ik met heel veel mensen over gepraat. En ook nog toen ik het op een gegeven moment dacht ik... Nou, ik ga het gewoon proberen. Kan dat of mag dat? Ja, mag dat. Kan dat? Ik denk, kan als je heel goed je best doet. Kan het goed lukken? Maar er zullen ook mensen zijn, denk ik, die dat niet vinden. En mag dat is, denk ik, nu zeker in deze tijd een heel belangrijke vraag. Wat voor mij heel belangrijk was aan... Door alle feministische theorieën die ik eigenlijk altijd heb geleerd... ben ik best wel lange tijd boos geweest op mannen. En toen door de Black Lives Matter beweging realiseerde ik me eigenlijk... dat is dus vijf jaar geleden... realiseerde ik me in één keer heel goed dat er andere mensen ook zo boos op mij waren. Omdat je wit bent. Ja. Dus voor mij was dat een heel belangrijk iets dat ik dat... voor mij heeft het altijd best wel zeer gedaan dat heel veel mannen, ook die ik goed ken... voor mijn gevoel nooit echt moeite hebben gedaan om te begrijpen wat het nou betekent als je zeg maar die seksisme meemaakt. Dus en dan met opmerkingen komen als van ja, maar ik verkracht toch niemand of wat heb ik er nou mee te maken? Ik bedoel het allemaal goed. Of als je niet zo boos praat, dan kunnen we wel praten, dat soort dingen. Dus dat was voor mij voor dit boek ook wel heel belangrijk. Maar goed, dat is wel een egocentrische reden dat ik voor mezelf of naar de ander dat goed wilde doen. Omdat ik dacht van, daar zou ik nou behoefte aan hebben gehad. Dat andere mensen zich wel zouden... Je had de behoefte dat een man de moeite had genomen om zich in te verdiepen? Ja, wel iets meer. En nog steeds, hè? Ik bedoel, ik denk nog heel veel mannen ook al zeggen ze van... nou, ik ben voor emancipatie en gelijkheid. Heel feministisch, ik hou enorm van vrouwen. Precies, ja. Dus dat was voor mij... een reden om het te doen. Maar goed, nogmaals, het kan dat andere mensen zeggen dat mag niet. En dan ben ik daar ook wel heel geïnteresseerd in. En ik heb ook al van mensen gehoord die niet alleen die niet wit zijn en geen niet-westerse achtergrond hebben, dat ze begonnen te lezen en dachten, oh nee, wat heb je gedaan? Je kan gewoon zo de mist ingaan. Tot nu toe heb ik nog geen nare reacties gehad. En je hebt het ook heel mooi over de asymmetrie ervan. En dat zijn dan woorden van Maria, de advocaat. Er is zoveel dat ik niet weet waarom ze een hoofddoek dragen, wat hun lievelingseten is, met welke woorden ze wel trusten tegen hun kinderen zeggen. Zij lopen elke dag rond in mijn wereld. Ze weten ongeveer wat ik eet, hoe ik slaap lekker zeg, met welke overtuiging ik geen hoofddoek draag. Het is totaal asymmetrisch. Ja, dat is het toch ook? Ja. Ja, ja, dus dat voel ik wel met Maria. Maar ik denk dat zij komt er ook heel erg achter in dit boek eigenlijk. Dat zo totaal asymmetrisch is. Ja. En je zegt ook... kijk, je hebt natuurlijk andere ervaringen misschien dan een Marokkaans-Nederlandse vrouw. Maar het hoeft niet per se een totaal ander persoon te zijn. Nee, en dat voelde ik dus ook heel erg tijdens het schrijven. Maar ja, nogmaals, dat stuk fictie. En nogmaals kunnen mensen zeggen, het is niet goed gelukt. Maar je doet natuurlijk veel onderzoek en ik kijk veel filmpjes. Waarom zeggen dan moslima's dat ze bijvoorbeeld een hoofddoek dragen? Maar als je gaat schrijven, kom je toch in een soort verbeeldingswereld. En blijkt het ook heel dicht bij jezelf te staan. Maar dat vind ik ook met... ja, het lijkt net alsof we inderdaad andere soorten zijn. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat vind ik zelf, merk ik, ook heel leuk aan het moederschap. De moslima's die ik ken, dat je daar ook... Het geeft ook iets waarin je elkaar heel erg kan vinden. Het verbindt. Ja. En ik zou willen dat we dat dat je niet het moederschap nodig hebt om te denken dat dat iets is wat je verbindt. Want natuurlijk, van alles verbindt ons. Ja. Maar je hebt het misschien een beetje wel nodig. Wat? Die zoiets? Dat moederschap, ja. Ja. Nou, in ieder geval als begin. Hmm. Ja. Of niet? In het echte leven bedoel je? Ja. Nou, ik weet het niet. Dat komt denk ik ook wel dus heel erg omdat we dus denken, we zijn een soort van andere, we hebben andere ervaringen. Maar we zijn natuurlijk in de kern gewoon dezelfde mensen. Ja. Grote uitspraken hier. Nou, ik denk een hele grote en terechte uitspraak. Ja. Je steekt net al even de tijden aan. Hmm. Want het is dus in het verleden en het heden en de toekomst. En dat is niet zomaar. Je wilde ook iets doen met tijd. Ja. Want, maar wat precies? Nou, dat was ook wel heel lang zoeken. Er is een soort filosofische beweging. Die heet Black Quantum Futurism. En zij zeggen eigenlijk van de meeste mensen leven met het idee dat de tijd lineair is. Dus dat je zeg maar van de tijd glijdt van verleden naar heden naar toekomst. En eigenlijk kom je niet echt in de toekomst. En is het nu de hele tijd aanwezig. Maar zij zeggen de tijd kan ook, gaat ook andersom. Dus die gaat ook terug. Dus van de toekomst naar het heden naar het verleden. Maar als je dat gelooft en als je gelooft dat al die tijden zeg maar gelijkwaardig zijn ook en evenveel bestaan, dan moet die toekomst dus ook al echt bestaan. Maar zo leven wij natuurlijk helemaal niet. Dan is het alleen nog maar even wachten tot het zover is. Het is al ergens, maar we moeten er nog naartoe. Ja. Het zit natuurlijk ook bij zo'n queer-theorie dat je eigenlijk de hele tijd bezig bent met een toekomst te verbeelden die eigenlijk nooit echt zou bestaan. Dus dat is het. Wat is queer-theorie, ja, die zeggen dit ook. Dus dat je eigenlijk dat queer is, dat je de hele tijd een toekomst bedenkt die wel nooit zou bestaan. Maar doordat je het dus doet, verandert er ook iets. Of tenminste, dat is mijn interpretatie ervan. Maar ik denk dat uiteindelijk wat ik hoop met dit boek is dat lezers zelf ook een toekomst gaan maken. Dus ook bij het einde. Maar wat er letterlijk in het boek gebeurt is dat je door de toekomst iets leert over het heden en het verleden. Dus daardoor bestaat de toekomst in die boek. En je schrijft, vormt de toekomst ons op dezelfde manier als het verleden en heden. Ja. En als voorbeeld bijvoorbeeld dat mijn moeder was zoals ze was, zodat ik kon worden wie ik nu ben. Ja. Hoe werkt dat dan? Ja, zo is je vergezocht, hè? Maar nou, leg maar uit, je hebt het opgeschreven. Ja. Nou, dat bedoelde ik. Want er zit ook een voorbeeld in met die twee mannen inderdaad. Dat ze bij elkaar zijn en dat dan eigenlijk al een soort van in de sterren stond geschreven eigenlijk. De twee mannen die het kind gaan krijgen van Vita. En dat die moeder die ene zoon op een bepaalde manier heeft opgevoed, zodat ze bij elkaar komen. Dus daarmee bedoel ik van, als je nu een toekomst bedenkt en daar ook heel erg naar leeft, dan zou die toekomst bestaat dan als het ware al een beetje, en daardoor heeft het invloed op het nu. Omdat je gaat anticiperen op iets wat je verbindt. Ja. Of er meer naar gaat leven. En ik denk nu ook, ik kreeg vorige week dus echt allemaal inzicht over het boek. Dat is natuurlijk altijd als het al lang af is. Maar dat ik dacht, oh ja, misschien heb ik het ook wel voor mezelf gedaan om meer te doen. Je kan zo vaak denken ook verzet of solidariteit. Je kan zo vaak denken, wat heeft het nou eigenlijk voor zin? Want het is maar zo klein. Of als je het hebt over natuurlijk de klimaatprotesten, heeft het nou zin om daarheen te gaan? Maar ik denk als je iets meer met die toekomst bezig bent, of die iets vaker bedenkt, dan kan het ook een soort moed geven. Omdat je denkt van nou, alles bij elkaar gaat het wel ergens naartoe waar we misschien blijer mee zijn dan hoe het nu is. Ja, wat jij in je boek schrijft, weet ik niet per se of ik daar zoveel blijer mee moet zijn. Mm, want er zijn 15-jarigen die hun eitjes laten invriezen. Mm-hmm. Volgens mij staat het halve land zo'n beetje onder water. We hebben het over 10 jaar van nu al. Ja, het is wel heel snel. Ik ben wel vanuit een doemscenario gaan denken. Ja. En wat is er toch de hele tijd aan de hand met die koffie? Oh ja, er is de koffie is op een gegeven moment op. Dus ze hebben gewoon heel lange tijd geen koffie. Ja, toen dacht ik, ja, maar dan breekt echt de pleuris uit. Ja, maar dat denk ik dus ook. Maar daarna wordt het denk ik heel relaxed. Denk je niet? Zijn ze geen koffie meer? Ze van die cafeïne af. Ja. Is. Ja. Maar het is niet het meest rooskleurige toekomstscenario wat jij daar neerzet. Nee, maar toch maar raakte je er heel erg. Want ik merkte ook al, er zat nog veel meer in. Maar we hebben. Ja, het was nog ellendiger. Nou, niet ellendiger, maar wel veel meer dingen op de wereld die niet van nu lijkt eigenlijk. Dus dat is best wel minder geworden. Ook omdat dat niet het per se het belangrijkste is van het boek. Ja, maar het is wel een doemscenario. En ik geloof ook wel dat er... Ik weet niet of ik per se hierin geloof... maar ik geloof wel dat er binnen 10 jaar heel veel nog wel mis kan gaan. Waar we nu nog een beetje over doen van... nou, het komt wel goed, toch? Maar jij zegt, dat moet je dus niet doen. Je moet uitgaan van het scenario dat het misgaat... zodat je nu daarnaar de goede handeling iets. Ik denk wel dat we niet heel veel bezig zijn geweest... met de toekomst de afgelopen decennia. Want anders was het toch wel... hadden we er toch wel andere dingen gedaan. Ja, ik denk dat we bezig waren met een toekomst... waarin het allemaal niet op kon. Ja. Ja. En dat we... Ja, en dat beïnvloedde weer hoe we dus... wat voor dingen we deden. Ja. Maar dat was dus een misrekening. We zullen het zien. Misschien zitten we hier over 12 jaar weer. Of 10 jaar. Nee, als de toekomst dus het nu beïnvloedt... Hmm. Je schrijft ook dat het nu je verleden kan beïnvloeden. Ja. Het verleden is nooit afgesloten en wees blij. Zo kan je het nog beïnvloeden. Geef het tijd. Misschien worden die herinneringen op een dag vanzelf minder. Of je besluit om vanaf vandaag iemand te worden die dat verleden kan dragen. Ja, dat zegt de moeder van Senna tegen haar. Ja. Werkt dat zo? Nou, ik wilde wel bij alle personages eigenlijk een andere blik ook op de tijd geven. Dus Vita is ook heel erg bezig met de toekomst. En Senna is eigenlijk heel erg bezig met het verleden. Dat komt bij haar heel erg terug. En dit is eigenlijk advies dat haar moeder dan geeft. Ik geloof wel dat het eigenlijk een luxe is als je verleden afgesloten is. En ik denk dat het voor sommige mensen wel zo is. En het is natuurlijk ook heel lekker als je gaat mediteren of zo. Dat je denkt, want het is allemaal, bestaat allemaal niet meer. Maar nu. Ja. Maar ik denk dat voor heel veel mensen dat bijna niet eens een keuze is. Of dat verleden er nog de hele tijd aanwezig is. En dat geldt dus wel een beetje voor Senna. Maar ik denk, ik heb wel goede hoop dat zij eruit komt. Maar denk je dat het voor iedereen een keuze kan zijn? Want wat je eigenlijk zegt is, je moet anders naar je verleden kijken. Ja, maar wel, zij zegt eigenlijk, als je nu gelooft dat jij dit verleden kunt dragen, dan wordt het verleden ook anders. Want dan hoeft het je niet meer de hele tijd te achtervolgen. En dat kan gewoon een wilsbesluit nemen. Dit kan ik dragen. Nou ja, dat kan ik niet voor iedereen beslissen. Maar dat is wel wat die moeder van Senna zegt. Probeer jij dat wel eens? En trouwens, die moeder van Senna lukt dat niet. Voor geen meter. Dus dat is wel grappig dat zij dat als advies geeft. Of ik dat probeer, het verleden? Nou, wat ik eigenlijk heel leuk vind van ouder worden... is dat je ook weer andere verhalen krijgt. Want je weet natuurlijk ook helemaal niet meer... Bijvoorbeeld nu ik heb dus zelf een kind van 3 nu. En voordat zij er was, had ik bepaalde verhalen over mijn jeugd en hoe dat was. Maar nu zij er is en nu bijvoorbeeld mijn ouders oppassen, zie ik in één keer heel goed hoe mijn ouders met kinderen zijn, met kleine kinderen. Dus ik kan in één keer zien hoe zij ook met mij ongeveer zijn geweest. En dat is natuurlijk nooit hoe ik bijvoorbeeld 3 jaar geleden dacht dat mijn jeugd was. Want toen was het... Toen was het ook goed, maar wel een ander verhaal. Bijvoorbeeld met mijn vader, die zag ik een langere tijd iets minder. En nu zie ik hem veel meer, omdat hij dus vaak bij ons oppast. En ik zie bijvoorbeeld nu heel duidelijk dat hij... mijn moeder is iemand die veel dingen doet met kleine kinderen. En je ook het gevoel geeft dat je heel veel leert en dat je heel veel kan. En mijn vader is iemand die gewoon de hele dag met... mijn kind thuis kan rommelen en pannenkoek kan maken en even naar de toko gaat. Dus een heel relaxte vibe waarbij je echt lekker mag zitten en hangen. Dus dat leert mij ook weer meer over mezelf. Ik denk, oh ja, zo is dat er natuurlijk ook ingekomen. Dus wat vroeg je ook weer? Kan je het? Ben ik bezig met het verleden heel erg af te sluiten? Nee, maar ik denk wel dat ik er veel mee bezig ben om er weer een soort nieuwe verhalen van te maken. Dit is je tweede boek van dit jaar. Ja. Ja, want je hebt ook Baden buiten de box gemaakt. Ja. Met Bare Gudarsi. Mm-hmm. En ergens raken dit boek en het andere boek elkaar. Ja. Ja, ik ging mijn eigen roman was ik mee bezig. En ik had dus het plot bedacht met hoe wat er gebeurde met die vreselijke baring. Want iemand sterft dus in het kraambed. Ja, precies. En toen, ik kende Bahar al van een programma waar we ooit samen in hadden gezeten. En toen dacht ik, laat ik haar nou, want zij is verloskundige, onder andere. Laat ik haar nou vragen van of dit een beetje realistisch is wat ik heb bedacht. En toen vertelde zij dat ze was gevraagd om een boek te schrijven over discriminatie in de geboortezorg. En toen vroeg ze uiteindelijk, wil jij dat met mij samen schrijven? Dus samen hebben we 10 interviews gedaan met wetenschappers en beleidsmakers. En dus daar heb ik eigenlijk ongeveer tegelijkertijd, of nou, ik was al met die roman bezig, maar het heeft me dus wel al die interviews heel veel informatie gegeven die het wel bekrachtigde of zo. Het zit niet direct in de roman, maar het zit wel. Je doet eigenlijk heel veel onderzoek. Er zijn wel flinke dingen mis. Ja, er zijn wel flinke dingen mis, ja. Er zijn ook heel veel dingen goed. Dat moeten we elke keer als eerste zeggen, want anders jaag je iedereen op de kast. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel hard hun best doen. En er gaat heel veel, vergeleken met andere landen, gaat er heel veel goed in Nederland. Maar er is ook wel veel discriminatie. Dus bijvoorbeeld wat belangrijke dingen zijn, is dat armoede of racisme speelt veel. Dus ze geloven bijvoorbeeld minder vaak dat zwarte vrouwen pijn hebben. Dat wordt minder snel geloofd. Maar ze krijgen weer sneller een keizersnee, omdat er nog steeds het oude geloof is dat de witte bekken beter zijn om te bevallen. En bijvoorbeeld bij armoede zie je heel duidelijk dat het veel invloed heeft op geboortegewicht of vroeggeboorte. En dat dus, wat mij heel erg choqueert, is dat dat dus 3 generaties lang blijft. Dus als jij, zeg maar, jouw kind heeft gebaard met een laag geboortegewicht, dan is het heel logisch dat dat blijft. En een laag geboortegewicht heeft ook weer vaak later invloed in het leven, bijvoorbeeld op schoolprestaties. Wat is de oorzaak van het laag geboortegewicht? Nou, omdat die mensen dus die in armoede leven bijvoorbeeld zelf stress hebben. Of als je niet in een veilige wijk woont, waar je de hele tijd onveilig voelt. Dus er is veel, eigenlijk wat Bahar zegt, maar ik vind het wel lastig om vanuit, zij is echt de expert. Dus als je echt meer over dit onderwerp wil weten, dan moet je eigenlijk haar interviewen. Wat zij zegt is, alle thema's die buiten de geboortezorg spelen, die zitten natuurlijk ook in de geboortezorg. Maar het is heel lastig dat je ze bijna niet in de geboortezorg, kan je ze natuurlijk dit soort dingen niet oplossen. Dat iemand bijvoorbeeld arm is of last heeft van racisme. Of al die ideeën, vooroordelen die we hebben over mensen van kleur. Dus dat maakt het ook gewoon zo'n lastig of complex probleem. Want we moeten eigenlijk de hele samenleving aanpassen. Al kan er ook wel heel veel al in de geboortezorg concreet worden aangepast. Ja, ik las ook dat meer dan de helft van de zwangeren ergens in het proces, dus tijdens de zwangerschap of tijdens het baren of in de kraamperiode, een vorm van gewelddadigheid ervaart. Ja. Hoe moet ik dat zien? Dat gaat dus over obstetrisch geweld. Die term kan eigenlijk heel veel dingen betekenen. Dus het kan zijn dat ze informatie achterhouden tijdens het baren. En of bijvoorbeeld zeggen van, het gaat heel slecht met je kindje, we moeten nu echt dit doen. Terwijl dat niet per se zo zoiets is. Zoiets als een knip zetten? Of... Nou ja, een knip zetten, ja. Terwijl dat niet per se hoeft. Maar ook al toucheren. Dat is niet noodzakelijk. Dus als een vrouw dat of een barende dat niet wil, dan hoor je dat eigenlijk niet te doen. En toch gebeurt dat dan wel vaak. Wat natuurlijk penetratie is, want je gaat bij iemand naar binnen. En vaak wordt er natuurlijk gezegd, ja, maar dat is levensreddend. Maar dat blijft, als ik dat nu goed zeg, maar ik loop nu wel een beetje op eieren, omdat dit natuurlijk niet, maar ik ben niet een wetenschapper, is het bijna nooit levensreddend om te toucheren, bijvoorbeeld. Ja. Is dit dan niet enorm door elkaar gaan lopen in jouw hoofd, als je dan daarna weer naar je roman toe gaat? Kan je ook te veel informatie hebben? Nou, ik ben wel echt heel erg verdrietig geweest door dat boek met Bahar. Maar kon dat met haar wel heel goed over hebben. Nee, eigenlijk heb ik niet het idee dat... Ik dacht ook wel van, is het niet een beetje stom om ze in dezelfde maand dan te publiceren? Maar ook wel lekker, want dan is het er allemaal. Ze konden eigenlijk allebei niet wachten. En het is gewoon echt wel toeval dat het zo tegelijkertijd is gaan lopen. Maar heb jij het idee dat er heel erg ook zo van... dat jij dacht, oh, er zit een soort informatie in die eruit moet komen... die eigenlijk niet hoort in de roman? Nee, zeker niet. Maar ik dacht, nou, dan heeft die Daan nogal wat te verhapstukken gehad. Ja, maar daar hou ik ook wel van. Het kleine beetje informatie dat ik hierover heb gelezen... was ik wel aardig van onder de indruk. Ja, maar weet je, het was ook... want dat boek, het klinkt nu als een heel heftig boek. Voor mij heeft dat boek eigenlijk ook... Ik vond mijn bevalling heel erg naar. En dat boek met Bahar heeft het ook op een bepaalde manier geheeld. Omdat ik zag, het gaat niet. Ik dacht nog een jaar na mijn bevalling van ik kon het niet. Of het lag aan mij. En door haar leerde ik eigenlijk, er zit een heel systeem om dat eigenlijk niet gericht is op jou. Op het zo fijn mogelijk maken voor degene die baren. Dus dat maakt het eigenlijk heel fijn. En wat ik nog meer over wil zeggen, is dat zij ook. Wat zij bijvoorbeeld zegt, is als je gaat bevallen, moet je eigenlijk het idee hebben dat als er een tijger aankomt, dat de mensen om jou heen die tijger opvangen. Dus zo veilig moet je je voelen. Dus de vraag is, die bij mij dan omhoog komt, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom doe je dat meestal als je een hetero relatie hebt, alleen met die mannelijke partner die nog nooit, die niet eens een kut heeft, meestal, weet je wel? En dan een verloskundige die je 2 keer heb gezien. Hoe kan je dan... Er zijn geen mensen die tijgers kunnen weghalen. Nou, in principe natuurlijk wel. Maar ik vind het wel een best individueel en eenzaam iets. Dus die vrouw, voor mijn gevoel, moet die vrouw het dan alleen doen. En blijft dat ook een beetje daarna. Maar en daarom, Vita, die gaat natuurlijk voor 2 andere mannen dragen. En wat het mooiste, wat ik vond dat daaruit kwam, is dat ze eigenlijk... hun allemaal heel erg gaat voelen. Het is alsof ze al die mensen wordt. Het wordt heel warm. Het wordt heel warm. En zij doet het eigenlijk voor een soort intiemere samenleving. Maar ze krijgt zelf ontzettend veel intimiteit. En dat was wel... Ja, dat vond ik wel heel bijzonder dat dat gebeurde. Dat ze dat kreeg. En ik denk ook wel dat het voor mij iets heeft geopend van... oh ja, zo'n zwangerschap is al... het bevraagt eigenlijk al heel erg het individu... of het autonome wezen, zeg maar. Want je wordt in 1 keer 2 mensen. Schrijft de filosoof Rodant van der Waal ook heel mooi over. En vervolgens doet zij het dus ook nog eens voor allemaal mensen. Dus en ook zo'n klein kindje hebben gaat, vind ik ook... dat is bij Maria en Senna heel erg, dat je... ze zijn eigenlijk worden langzaam hun baby. Ze moeten in 1 keer hun eigen lijf... je hebt nog zo'n ander bewustzijn in 1 keer erbij... waar je natuurlijk helemaal voor open gaat. En dat vond ik wel, dat ik dacht... oh ja, zijn we dan, als je dan 2 mensen kunt zijn of zo... ben je dan in potentie ook niet veel meer mensen. En dat is eigenlijk wat er bij Vita gebeurt. Nee, jij was 4 mensen toen je dit boek schreef. Kijk, en ook nog dat jonge kind erbij, dus ik heb het druk gehad. Ik ga even tussendoor voor de mensen die niet al het begin van de uitzending meekregen... nog iets over jou vertellen. Naast mij zit Daan Borrel en Daan is schrijver, journalist en podcastmaker. Schreef boeken als Soms is liefde dit en Jaar van het nieuwe verhaal. Ze maakte de podcastreeks met z'n allen achter de kinderwagen. En haar stukken zijn te lezen in bijvoorbeeld NRC en bij de Correspondent. En nu is er haar eerste roman, De Dragers. Een bijzonder fijn boek waarin mijn gast onderzoekt wat dragen betekent. In de vorm van kinderen dragen, van moeder zijn, maar ook hoe het leven te dragen. Ja, die Vita die is dus lid van Wombs for All. Ja. Of zoals jij het zegt, WFA voor intimie. Ja. Want ze wil dat de baarmoeder eindelijk vrij is en niet meer in dienst staat voor heteronormatieve families. Mm-hmm. Dat is wel pittig. Wat? Daar zijn baarmoeders niet voor bedoeld. Ja, dat vindt Vita en haar clubgenoten. Of ja, hoe zeg je dat? Haar community. Zij zegt, ik hou van mijn moeder, maar als we allemaal alleen maar voor onze eigen moeder blijven houden, komen we natuurlijk geen steek verder. Daarom ben ik bij de WFA gegaan. Ja. Er is een Amerikaanse feminist. Zij heet Sophie Lewis. Zij heeft een paar boeken geschreven dat eigenlijk gaat over... eentje heet Abolish the Family en eentje heet volgens mij... Feminism Against the Family. En zij zegt eigenlijk, we zouden allemaal moeten dragen voor anderen. Dus niet meer onze eigen kinderen, maar voor andere mensen. En dan dus de familie vernietigen. Zodat er pas echt zorg ontstaat. En echt families. Dus zij zegt heel erg van, in families ontstaat eigenlijk heel veel leed. En dat kunnen we tegengaan. Als juist we... omdat het zo gesloten is. Ja. Ja, en zo hiërarchisch natuurlijk. Vanuit vroegere tijden. En dat vind ik, ik vind het heel radicaal. Het is ook heel, heel radicaal natuurlijk, theorie. Maar het is ook heel theoretisch opgeschreven, haar boeken. Dus het trekt me dan wel om zeg maar daarover na te denken. Juist omdat het zo'n onalledaags idee is. Maar ik dacht wel, voor deze roman lijkt het me wel leuk om iets te bedenken dat het wat dichterbij voelt of zo. Maar zijn er niet al in het verleden voorbeelden geweest waarin bleek dat dit een slecht idee was? Ja, maar hebben we alle dingen geprobeerd? Dat weet ik niet. En ik denk ook, want voor mijn podcast inderdaad ging ik bijvoorbeeld ook meer op zoek van hoe kunnen we een beetje uit dat individuele opvoeden komen. En ik merk dus ook bij mezelf, dat zou ik dan wel willen. Maar aan de andere kant, de initiatieven die er zijn, dat je bijvoorbeeld met mensen uit je straat al spreekt van oké, jij kookt dan maandag en ik dinsdag en dan gaan we met z'n allen. Ja, dan denk ik ook echt, oh nee, dat wil ik echt absoluut niet. Nee, je schreef ook in een dus stuk, het is ook. In NRC maak je er een denkoefening van over wat het met, hoe het voor jou zou zijn. Denkoefening, wat gebeurt er als mijn vriend soms ook een oude figuur is voor andere kinderen? Of als mijn kind een werkelijk oude gevoel heeft bij anderen? Ja. Waardeer ik dan minder of meer wat ik heb? Hoe verandert ons gedrag als hij en ik niet altijd de belangrijkste twee opvoeders zijn? Als hij en ik de emotionele en fysieke intimiteit van ons gezin niet altijd als voornaamste behandelen? Heb je antwoord op die vragen? Nou, wat ik wel kan zeggen is dat toen ik een kind kreeg, was ik heel erg bang eigenlijk om een moeder te worden. En ook de specifieke moeder, niet de ouder of... Dat is wat Vita ook heeft. Ze wil wel zwanger zijn en baren wil ze wel ervaren, maar moeders zijn... Nou, zij heeft het nog iets meer dat ze vooral heel graag dat lichamelijke wil ervaren en eigenlijk niet eens hoeft op te voeden. En dat had ik niet. Ik wilde ook wel heel graag een kind in mijn leven. Maar ik was wel heel bang van, oh ja, dan gaat de wereld mij als moeder zien. En ik ben net een beetje losgeweken van dat ik me niet hoef te gedragen zoals de wereld wil dat een vrouw zich gedraagt. Dus dan ik dacht, oh, dan gaat het weer opnieuw beginnen. En dan, nou ja, wie. En daar was ik bang voor. En ik denk dat dat zit ook nog best wel in deze stukken. En inmiddels denk ik wel dat ik veel meer mijn draai heb gevonden. En ik had bijvoorbeeld heel erg dat ik dacht, ik wil niet de belangrijkste ouder worden. Dus dat de crash mij de hele tijd belt. Of dat ik de meeste verantwoordelijkheid of ik de meeste intimiteit heb met mijn kind in plaats van de andere ouder of opa's en oma's. Maar ja, op een gegeven moment groeit het toch wel dat het zo belangrijk is. En is er nu voor mij ook niet meer echt angst voor. En ik, maar goed, dat geeft niet echt antwoord op jouw vragen. Dus de vragen waren... Nou, misschien nog wel meer als jullie alle twee niet de belangrijkste ouder zijn. Oh ja, maar dat zijn we dus wel. Ja. Ja. Maar ik geloof wel heel erg in bijvoorbeeld mijn moeder is ook wel een belangrijke opvoeder voor haar. Of een belangrijk persoon. En de andere opa en oma's ook allemaal heel erg. Ik weet bijvoorbeeld van mijn schoonmoeder dat zij zegt, ik wil heel graag de oma zijn en niet nog een opvoeder. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat zij voelt van, ik ben ook veilig bij andere mensen. En dat ik daar niet in mijn eentje voor hoef te zorgen. En dat is natuurlijk ook een ontzettende luxe, hè, dat wij die familie hebben die dat allemaal zo leuk vindt. Want dat kan natuurlijk ook dat minder is. Maar jij bedoelt eigenlijk de vraag van, ja, als de hele straat verantwoordelijk is, is eigenlijk misschien niemand echt verantwoordelijk. Dat ja. Ja. Nou ja, en ook, zou je dat kunnen? Ja. Het is wel grappig. Ik stel nu een vraag die jij ook in je boek schrijft. Van iemand zegt, ik ben gewoon benieuwd wat ervoor gezorgd heeft dat jij dit doet. Ik zou het namelijk nooit gekund hebben. En dan denkt Vita, ah, daar is het eeuwige argument tegen dragen. Hun eigen voorstellingsvermogen. Mm, ja. Maar dat is toch ook wel een beetje sad. Ik denk ook, dat is wat de meeste vrouwen als eerste zeggen. Ik zou het niet kunnen, hoor. Ja. Ja, en het is ook... wat daaronder zit, dat doen moeders niet. Ja. Dus er is een heel nauw begrip van ook wat een moeder is. En ik denk niet dat het... Ik denk niet, mij is het zeker niet om te doen van, oh, ik wil geen verantwoordelijkheid voor mijn kind nemen. Of ik wil niet er helemaal zijn. Maar de zoektocht gaat natuurlijk vooral over dat we nog steeds in Nederland en wereldwijd de vrouw wel de meeste zorgtaken levert, onbetaald. En daarnaast dan meestal ook nog betaald werk doet. En het zo dat kerngezin zo ontstaan is vanuit een geschiedenis die niet gelijkwaardig is. Want ook niet leuk voor de man, want die moest naar de fabriek werken. En de vrouw moest zorgen dat hij maar kon werken, dus de rest doen. Maar ik denk dat we best wel toe zijn aan dat eens een keer herzien. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen dat aan het doen zijn. Dat aan het herzien. Dat denk ik ook. Maar dan nog niet. Ja, draagmoederschap ligt wel, ja, de vraag neer wat moederschap eigenlijk is. Hmm. Als je daarover na gaat denken. En draagmoederschap is ook, ik bedoel, in dit boek is het heel erg dus iemand, een draagmoeder of een draagpersoon die het doet voor twee mensen vanuit liefde of vanuit een ideaal. En dat kan in Nederland ook alleen zo. Maar je hebt natuurlijk ook andere soorten draagmoeders waar je voor betaalt. Wat natuurlijk ook alweer een ander. Ben je daar tegen? Ben ik daar tegen? Nou, dat vind ik echt een heel moeilijke vraag. Die ga ik niet beantwoorden. Okay. Ik denk dat er, ook omdat ik nu niet goed alle voor's en tegens, maar ik denk al dat er nare dingen door gebeuren, ja. Maar er gebeuren ook hele fijne dingen door. Namelijk dat mensen een kind krijgen die heel graag een kind willen. Ja. Jij laat Vita wel twijfelen in je boek. Ja. Ze begint met heel erg duidelijk van, ze hoeft niet de moeder te worden. Mm. En zo gaandeweg beginnen er toch dingen te kantelen. Ja, ik heb daar ook heel lang eigenlijk aan getwijfeld. Dat was eerst niet zo. Ik wilde namelijk echt heel graag iemand neerzetten die niet twijfelde en waarbij het dus niet geproblematiseerd wordt, omdat het zo vaak geproblematiseerd wordt. Zo van, oh, dat kan toch niet en zo. Maar zij krijgt, ja, er groeit natuurlijk wel iets in haar buik wat heel dichtbij is. En ik denk niet dat ze wezenlijk gaat twijfelen, hoor. Maar er komen wel ook vragen over van wie is het lichaam nou eigenlijk? Is het nou van die baby? Is het nog van mij? Is het van hun nu? En eigenlijk staat dat denk ik ook wel een soort metafoor voor sowieso iets dragen voor een ander. Want daarbij komt je autonomie natuurlijk ook. Ik denk dat daarom zo weinig mensen iets willen dragen voor een ander. Want je eigen autonomie wordt ook weer bevraagd, natuurlijk. Dus ik denk wel dat bij Vita gebeurt. Maar ik weet niet of ze daardoor echt twijfelt of dat al deze dingen haar gebeuren. En dat ze daardoor er anders weer over nadenkt. Toen jij aan jouw relatie begon, wilden jullie niet dat heteronormatieve, traditionele twee mensen en dat is het zijn. Maar als je dan een kind krijgt, verschuif je dan niet toch automatisch die kant op? Ja, heel erg. En daar heb ik me ook echt. Dat je wordt vadertje en moedertje voor. Wordt. Ja, je wordt vadertje en moedertje. En ik denk, wat bij heteronormativiteit ongeveer het belangrijkste is, dat het in stand houdt, is dat je de hele tijd iets nadoet wat je hebt gezien. Dus je stapt zeg maar in zo'n dwingende geschiedenis eigenlijk. Plus dat we ook best wel individualistische samenleving nu hebben. Dus volgens mij, om het anders te doen, moet je bijna al gewoon sowieso helemaal anders beginnen. Maar ik heb hier wel ook over dit stuk op mijn kop gekregen dat ik te veel romantiseer. Het queerleven. Dus misschien moet ik er maar niet meer te veel over zeggen. Nou ja, wat ik met deze roman gewoon wilde met Vita is het te proberen te kijken van hoe kan die intimiteit er nog meer zijn op een manier buiten dat kerngezin. Want het gevaar van het kerngezin is inderdaad dat wel de mensen uit het gezin het allemaal bij elkaar moeten halen. Terwijl soms kan je met een bepaalde vriend iets in een bepaalde periode veel beter krijgen dan bijvoorbeeld met je geliefde. En ik denk wel dat we ons soms een beetje blind staren dat het allemaal moet binnen dat ene gezin. Ja, en als je begint vol goede moed van we gaan het anders doen. Mm. Vita zegt ook, mensen die het anders doen. Geloof mensen nooit als ze zeggen dat zij het anders doen, vriendin. Meestal doen ze het dan precies hetzelfde. Ja, yeah. Dus geloof mij ook niet. Ja. Nou, ik had wel het idee dat jouw anders doen ook heel erg gaat over dat zorgen voor elkaar. Want jij streeft iets na wat veel mensen een open relatie zullen noemen. Maar heel veel mensen denken bij een open relatie weer, nou, dat gaat gewoon om seks met anderen. Mm. Maar wat ik wat ik bij jou voel, is dat het ook heel erg gaat over voor wie zorg, voor wie draag je. Ja, ja, daar gaat natuurlijk ook het hele boek over. Draag je alleen voor je kinderen en voor je directe familie. En ik heb echt wel heel erg geluk met een vriendengroep waarin we veel voor elkaar dragen. En dat betekent eigenlijk zoveel voor me. Dat denk ik mijn ergste angst was toen ik een kind kreeg. Van, oh, nu moet ik in dat huis zo deur dicht. niet meer werken op het begin. Dat ik daar heel bang voor was. Terwijl ik denk dat, ook wat ik net aan het begin zei, dat je zo die vier lijven wordt en dat je gewoon die verbinding hebt met anderen. Omdat je ziet, we lijken allemaal zo op elkaar en we hebben eigenlijk dezelfde dingen nodig vaak. Dat me wel het meest gelukkig maakt. Dat voelen. Dan kan je uitleggen hoe anderen voor jou dragen? Ja, dat heb ik natuurlijk in het boek vaak bedacht. Wat is dat dragen nou eigenlijk? En is hetzelfde als helpen? En ik denk dat ik vroeger meer aan helpen deed en nu meer aan dragen. En ik denk dat helpen is vaak misschien iets concreter. Dus dingen doen, maar helpen gaat ook wel heel vaak over jezelf. Dus dat je denkt van, nou, dat heb ik nou eens even goed gedaan. Schouderklopje. Ja. Lekker hoor. Dan ben ik toch een goed mens. En ik denk bij het dragen dat bijna nog meer iets van binnen is. Maar waarbij je ook wel, dus je kan iemand pijn dragen of iemands verantwoordelijkheden meedragen, maar ook iemands geluk. Maar ik denk wel dat dragen vaak ook gaat over een bepaald, dat je je wereldbeeld of je zelfbeeld aanpast, omdat je iets voor een ander hebt gedragen. Dus je ziet in één keer iemand anders ervaring of iemand anders werkelijkheid. Dus dat het eigenlijk meer impact heeft, zowel op een fijne manier als ook de verdrietige kan, zeg maar, zien van iemand anders leven. Ja, er zullen ook mensen zijn die zeggen, nee, je kan niet iets voor een ander dragen. Ja, die zijn er zeker. Maar dan denk ik weer, dan heb je het dus over iets heel concreets of het helemaal overnemen. Terwijl je kan ook, ik weet nog dat ik bijvoorbeeld aan Bahar vroeg aan het einde van het boek van, maar wat kan ik nou eigenlijk doen dan, weet je wel? Terwijl ik heb natuurlijk als witte vrouw niet het meest last van die discriminatie in de geboortezorg. Dat zij bijvoorbeeld zei, nou, je kan eens aan, stel je hebt een buurvrouw van kleur die zwanger is. En je zegt, zal ik eens meegaan naar de verloskundige of zo? Dat is toch alweer iets concreets, bedenk ik me nu. En als je dan al in gesprek gaat of ziet wat er dus misschien kan gebeuren, wat iemand dus meemaakt, dan draag je, ja, vind ik wel dat je samen iets draagt, snap je? Als je die ander het gevoel kan geven dat hij niet er alleen voor staat. Of ook nu weer, wat je nog steeds natuurlijk, alle MeToo mensen die daar, die dat naar buiten brengen, hoor je nog steeds dat ze zich zo vaak alleen voelen. Ik ja. denk wel dat je het al samen kan dragen door te zeggen, je staat er niet alleen voor. En ja, wat wil je dat ik doe, is dus weer. En dat, dat wil je niet alleen in je relatie. Dat wil je gewoon breder. Ja. Doen mensen dat te veel alleen in hun relatie? Nou ja, ik kan natuurlijk niet in alle relaties kijken, maar als we kijken, zijn we daartoe geneigd, denk je? Ik denk wel dat het veiligst is. En ik denk dus echt, of het veiligst aanvoelt. Maar ik denk dus dat die eeuwenoude structuren van hoe het is opgebouwd, dat die er bijna voor zorgen dat je niet veel meer daarbuiten kan. Als je ook kijkt naar hoe levens eruit zien. Mensen die zeg maar samen een gezin hebben. Hè? Die werken dan allebei van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Nou, die kinderen liggen er om 7:30 in. Dan zijn ze doodmoe. Ik vertelde jou net ook. Ook om 9:30 naar bed. Wanneer moet je dan? Ja, dan moet je in je weekend gaan. Is dat dan, hoeveel verbinding is er eigenlijk nog? Weet je wel? Tegelijkertijd heb je natuurlijk wel, wat ik net zei, is met mijn ouders bijvoorbeeld weer veel intiemer geworden. Juist na de geboorte van je kind. Ja. Dus ik denk ook wel dat het bij sommige mensen wel weer voor nieuwe manieren van intimiteit zorgt. Maar ik denk eigenlijk het mooiste revolutionaire aan ouderschap, of dat er eigenlijk een soort nieuwe gemeenschap wordt geboren of zo. En daar zit denk ik ontzettend veel kracht in voelen dat je mensen om je heen hebt. Dat wel nog steeds wordt tegengewerkt. Ook door kapitalisme en zo natuurlijk. Maar dan komen we weer bij allemaal hele grote invloeden. Jij kijkt me aan en je denkt, laten we daar maar niet heen. Nee, niet kapitalisme. Nou, wanneer dacht jij voor het eerst, ik wil dit anders? Want jij komt wel uit een heteronormatief gezin. Ja. Ik denk eigenlijk na dat boek Soms is liefde dit. Omdat dat ging... Ik denk dat mijn werk steeds gaat over... Het was gewoon een heel persoonlijk essay, een zoektocht eigenlijk. Van... Ja, naar seksualiteit en intimiteit. Wat denk ik vooral heel erg gaat over... hoe kun je je veilig voelen in je lichaam? En als je je niet veilig voelt, kan je moeilijker verbinding maken. Dus dat ging dan bijvoorbeeld heel erg over... dat vrouwen heel erg hebben aangeleerd... om bijvoorbeeld tijdens de seks naar zichzelf te kijken... in een soort helikopter view. Oh, mijn buik is te dik, die moet ik inhouden. Ja, waardoor ze... dus niet naar de ander kijken, wat sneus worden voor die ander. Waardoor er ook geen verbinding mogelijk is. En het raar is dat ze dus dat soort, die blik noemen ze narcistisch verlangen. Terwijl eigenlijk is het niet zo narcistisch, want je denkt het heet voor de ander. Maar er staat verbinding dus in de weg. En had jij daar last van? Oh, daar heb ik vroeger wel echt last van gehad, ja. Nu al een tijd niet meer. Hoe kom je erachter van jezelf? Of je dat doet? Ja. Gewoon een keer opletten met seks. Wat je doet. Maar voor mij hielp het wel heel erg. En dat had ik dan ook weer uit feministische literatuur. Die dan zeiden van, draai die blik om. Dus kijk veel naar de ander. En ik ging toen een taoïstische masturbatie... zelfbemindingscursus heet het, zelfbeminnen. Dus dat ging heel erg over hoe voel ik me fijn in mijn eigen lichaam. En veilig vooral. En ga ik van daaruit verbinding en seksualiteit beleven. Maar ja, hoeveel mensen voelen zich niet veilig in hun eigen lichaam? Ik heb geen idee. Jij weet dat waarschijnlijk wel. Nou, er zijn natuurlijk geen cijfers naar, want we weten alleen hoeveel mensen verdienen. Maar iets in mij gokt dat het dan ook weer meer vrouwen zijn dan mannen. Nou ja, dat zou ik denken door bijvoorbeeld seksueel misbruik. Maar heel veel mannen maken ook seksueel misbruik mee natuurlijk. Of als je kijkt naar het boek van Alma Matthijssen, het nieuwe boek Onderland. Maar ik denk ook hoe natuurlijk dat vrouwenlichaam constant wordt geobjectiveerd. Dat ook zorgt dat je heel veel in je hoofd bezig bent van hoe zie ik eruit. Ja. Dus dat je dat ook niet een veilig gevoel geeft. En ik denk met moederschap, nou ja, als je dan weer dus kijkt naar die cijfers die jij net opnoemde. Hoeveel vrouwen geweld ervaren tijdens, of in ieder geval zich niet fijn of niet respectvol benaderd voelen tijdens het meest kwetsbare moment waarschijnlijk uit je leven. Hoeveel invloed dat weer heeft. Maar ook als je het hebt over dat de overgang nog steeds niet echt op de werkvloer wordt besproken. Weet je wel, is er nou echt ruimte voor dat lichaam met die baarmoeder en wat er allemaal gebeurt in zo'n leven? Dat denk ik niet. Om mijn eigen vraag te beantwoorden. Dus ik denk dat daar mijn werk steeds over gaat. En dus ook in mijn eigen leven wel zit. Maar ik denk wel nu inmiddels... kan ik wel heel goed praten, bijvoorbeeld met de man met wie ik ben. En dat er daardoor al heel veel wegvalt. Want je kan het overal over hebben, dus dan zijn dingen ook niet meer... Dan is er minder angst? Of? Ja, minder angst van ik mag dingen niet. Of hij ziet mij op een bepaalde manier, of ik zie hem. Ik moet ook nog steeds vaak uit mijn verhaaltjes worden gehaald, die ik toch nog creëer. Hoe bedoel je verhaaltjes die je creëert? Hoe hij naar je kijkt? Ja, of dingen die ik bedenk. Zo van, oh, hij is een man. Hij zal het wel niet begrijpen. Of zo. En dan zoeken naar dingen waarom hij het niet zou begrijpen. Dus dan ga je al tolken terwijl je misschien wel dezelfde taal spreekt. Ja. Ja. Heb jij deze onderwerpen gekozen? Want ik zei al aan het begin van, je schrijft veel over seksualiteit en intimiteit. Zorg dus ook sensualiteit. Is dat iets wat je kiest of heeft het jou gekozen? Oh. Nou, ik denk allebei een beetje. Maar ik heb wel heel erg met dit werk dat het naar je toe komt en of naar me toe komt en dat ik daar dan heel graag iets mee wil. Het voelt niet als een keuze van oh, nou, ik ga dan nu toch wel iets anders doen. Terwijl ik voel me natuurlijk wel vaak, zeker met mijn vorige twee boeken. En zeker die eerste over seksualiteit. Het wordt natuurlijk wel vaak een beetje weggezet als een... oh, jong meisje schrijft een leuk boek over seks. Dan voor mij gaat dat boek helemaal niet per se over seks. Ja, maar wordt het zo platgeslagen? Ja, ik denk wel in de vraag bijvoorbeeld ook hoe er elke keer wordt gevraagd voor wie is het dan geschreven. En dan eigenlijk al, als je antwoord geeft, toch weer naar dat jonge vrouwen toe willen. Ik denk dat ook seksualiteit door het zo vrouwtjesachtig te maken of zo. Net als met die menstruatie en zo. Terwijl eigenlijk zeg je iets over het grotere systeem. Of over de grotere ruimte. Waarin we met z'n allen eigenlijk niet echt ruimte maken voor bijvoorbeeld seksualiteit, bijvoorbeeld verbinding of voor zorg. Dat kan ik wel lastig vinden, ja. Hebben we de juiste... Dat het niet als hard onderwerp wordt gezien, ja. Snap je? Maar hebben wij de juiste woorden er al voor? Nee, dat denk ik niet. Voor al deze onderwerpen niet. Nee, want als het dan weer gezien wordt als iets over seks en ja. Voor jonge vrouwen en die zichzelf misschien een beetje moeten ontdekken. En dan eens een keer met iemand anders zoenen. Dan schiet er iets tekort, in ieder geval in de taal. Ja, we hebben het heel vaak over seks. Ik denk, we zouden het over seksualiteit moeten hebben. Wat intimiteit is, wat sensualiteit is, erotiek. Weet je, al die begrippen die ook erotiek, dat begrip. Dat gebruikt natuurlijk Audre Lorde heel mooi. Maar de meeste mensen, denk ik, denken aan een erotische film. Dus toch weer aan seks. Terwijl het volgens mij veel meer gaat over hoe kan je echt lekker in je lijf zitten en dingen doen die goed voelen. En hoe kan dat? Hoe je dat kan doen? Ja. Nou ja, dat verschilt natuurlijk weer voor iedereen anders. En ik denk ook per tijd. Ik ging bijvoorbeeld een tijdje naar... dat is wel een tijd geleden, maar dan ging ik naar ecstatic dancing bijvoorbeeld. Dat heb ik nu echt al heel lang niet meer gedaan. Maar dat hielp me toen wel heel erg om ook weer uit die blik van de ander te komen en te bewegen. Maar goed, een ander gaat in de tuin werken en voelt zich daarbij goed. Een ander gaat wel seks hebben. Ik denk dat je heel veel manieren kan vinden om je echt goed te voelen in je lijf. Maar daar moet je dan wel naar op zoek. Naar de woorden en naar de dingen doen. En eerst dus bewust worden dat je je misschien wel niet goed voelt in je lijf. Ja. Maar daar zijn volgens mij wel veel mensen mee bezig, toch? Denk je niet? Hoeveel burn-outs we hebben en zo. Ja, maar dus wel te laat. Ja. Ja, je bedoelt... zie je daar een verband tussen burn-outs en niet veilig voelen in je lichaam? Ja, dat denk ik wel. Ja, dus het zou eigenlijk veel... Je bedoelt, het moet gewoon al in de opvoeding zitten. Hoe... Ik zie nu wel, ik ben nu net op zo'n hele basisscholen-tour geweest. Er wordt wel heel veel yoga en dans en zo gegeven. Dus ik hoop dat dat bijdraagt. En ben jij er bewust mee bezig? Want jouw dochter is nu 3. Ja. En ben je dan al... Dat je denkt, nou, maar die moet zich wel lekker in de lijf voelen. Kan dat al? Nou, ik ben wel heel erg bewust met... Ik denk wel in de vrouwenlijn in mijn familie zit wel heel veel focus op slank zijn bijvoorbeeld. Dat het beste is en dat je daar de heet naar moet verlangen. Ik ben wel, ik hoop natuurlijk dat ik dat niet weer aan haar ook doorgeef. Maar ik realiseer me ook wel dat ik natuurlijk de heet kan zeggen van het maakt niet uit. Maar als zij mij op een bepaalde manier in de spiegel bijvoorbeeld ziet kijken of iets zeggen, dat ze daar natuurlijk die ideeën ook alweer meekrijgt. Maar ik ben er wel mee bezig. En dat zit denk ik ook wel in dit boek. Zit natuurlijk ook heel veel moeder-dochterrelatie. Wel erg mee bezig om bepaalde dingen niet door te geven. En als je het hebt over seksualiteit. Is er een goed boek van Belle Barbé bijvoorbeeld. Over 100 vragen bij seksuele opvoeding. En daar gaat het ook over dat dan al bij 0 begint. En dat gaat natuurlijk niet over seks. Dus totaal niet. Maar wel over... Mag je als kind bijvoorbeeld bloot rondlopen? Of hoe reageer je erop als... Mijn kind doet nu bijvoorbeeld als we dan naar een badje in de buurt gaan... zo'n zwembadje, als meteen alle kleren uit. Maar dat doen de andere kindjes niet. Dus dan gaat het alweer over van hoe reageer ik dan daarop? Want je wil ook niet dat zij zich onveilig voelt... omdat iedereen raar naar haar kijkt. Dus dit soort dingen zijn wel grote onderwerpen. Maar ik ga het natuurlijk niet allemaal goed doen. Dankjewel, Daan. Alsjeblieft. De roman De Dragers van mijn gast van vannacht, Daan Borrel, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook beschikbaar als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Na het nieuws is Misha er met haar gast, regisseur en schrijver Harmen van Liemt. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ontvang ik documentairemaker Britta Hosman. Zij en ik gaan onder andere in gesprek over haar serie De Meisjes van de Goede Herder. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio